z Gourmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Jest bezpiecznie i służby podsumowały 6 tygodni działania strefy buforowej. Będą pieniądze na małe żłobki i trafią tam, do tych gmin, gdzie nie ma żadnej opieki dla najmłodszych. Stop agresji drogowej. Policja zachęca do zgłaszania przypadków niebezpiecznych zachowań na drodze. O ponad 70% spadła liczba prób nielegalnego dostania się do Polski z Białorusi od czasu wprowadzenia strefy buforowej, informuje Podlaska Straż Graniczna. Służby podsumowały 6 tygodni funkcjonowania strefy buforowej. To połowa okresu, na jaki wprowadzono obostrzenia na 60-kilometrowym pasie granicznym. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, mówi, że od momentu wprowadzenia strefy na pograniczu jest spokojniej. W maju na przykład tych prób mieliśmy ponad 7 tysięcy, a w lipcu niewiele ponad 1000. W maju czy w czerwcu największa koncentracja tych prób miała na terenie służbowej odpowiedzialności placówek w Dubiczach Cerkiewnych. Od czasu powołania strefy widać wyraźnie, że to się zmieniło. W ostatniej doby w Dubiczach Cerkiewnych w ogóle nie było prób nielegalnego przekroczenia granicy, a próby te były w Czeremsze czy w Krynkach. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa, mówi, że także policjanci wspomagający Straż Graniczną i wojsko mają mniej interwencji przy granicy. W lipcu było, od momentu wprowadzenia strefy, było ich tylko 13. Ostatnia interwencja 22 lipca w stronę polskich służb. Poleciały ze strony białoruskiej kamienie i konary. Na szczęście w wyniku współdziałania funkcjonariuszy z żołnierzami nikt nie został ranny, a 20 agresywnych osób, bo o takiej grupie mówimy, która próbowała wedrzeć się siłowo na terytorium naszego kraju, ta grupa wycofała się w głąb Białorusi. Obecnie służbę na polsko-białoruskiej granicy pełni ponad 2000 funkcjonariuszy Straży Granicznej, około 6000 żołnierzy i blisko 400 policjantów. Będą pieniądze dla gmin na tzw. małe żłobki. Urzędnicy będą mogli je wydać na przystosowanie pomieszczeń i zatrudnienie opiekuna. Pieniądze, w sumie to 60 milionów złotych, mają trafić tam, gdzie nie ma żadnych żłobków ani publicznych, ani prywatnych, a to prawie połowa gmin w Polsce. Opieka w tych miejscach będzie przypominała opiekę domową, mówi wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Może odbywać się w mieszkaniu, może odbyć się w dostosowanej sali szkolnej, przedszkolnej do potrzeb małych dzieci, ale tych dzieci w grupie może być maksymalnie 5 do 8. Czyli tam w tych miejscach, gdzie nie ma jeszcze przekonania i świadomości, jak ważny jest rozwój dziecka w grupie, tworzymy ofertę, która będzie przypominała opiekę rodzinną, opiekę domową. Gminni urzędnicy mogą już zgłaszać wnioski do ministerstwa, a lista samorządów, które dostaną pieniądze, będzie znana we wrześniu. Pierwsze kameralne miejsca opieki w gminach będą mogły zostać otwarte do końca roku. Nikogo nie zwolnimy, deklarują władze firmy Aksam, producenta paluszków beskidzkich. Przed 2 tygodniami spaliły się 2 hale przedsiębiorstwa w Malcu obok Kent. Po pożarze w internecie ruszyła akcja kupowania paluszków beskidzkich, by wspomóc poszkodowanego producenta. Adam Klęczar, założyciel firmy Aksam, mówi, że priorytetem jest utrzymać zatrudnienie. Nasza firma zatrudnia ponad 600 pracowników i żaden z naszych pracowników nie zostanie zwolniony, nikt pracy nie straci, dlatego że są też jakieś inne prace, czy to porządkowe, czy ochranianie tego obiektu. Część pracowników jest na urlopach płatnych, część jest na postojowym również płatnym. Nadal nieznane są przyczyny pożaru. Przez 3 doby strażacy dogaszali i porządkowali pogorzelisko po 2 halach, które strawił ogień. W dniu bezpiecznego kierowcy policja zachęca do korzystania ze skrzynki kontaktowej pod nazwą Stop Agresji Drogowej. To uruchomione już w 2015 roku narzędzie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki niej można zgłaszać niebezpieczne lub agresywne zachowania, mówi Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zarówno sytuacji bardzo niebezpiecznych, związanych chociażby z wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, czy podczas zmiany pasa ruchu. Również są to filmy zawierające nieuzasadnione hamowania w sposób powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnianie, czy też wjazdu ze znaczną prędkością na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Na skrzynkę można wysyłać nagrania niebezpiecznych sytuacji, a zgłaszający muszą podać datę, godzinę i miejsce zdarzenia oraz dane kontaktowe. Liczba ofiar śmiertelnych osuwisk ziemi w południowej Etiopii może wzrosnąć do 500, poinformowało ONZ-owskie Biuro do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Dotychczas z miejsc, gdzie w niedzielę i poniedziałek osunęła się ziemia, wydobyto ponad 250 ciał. Do osuwisk po gwałtownych ulewach w górzystym regionie Gofa na południu Etiopii doszło w niedzielę. Drugie z nich przysypało ludzi usiłujących wydostać się spod zwałów ziemi i błota ofiary pierwszego. Okoliczni mieszkańcy wciąż przekopują teren, używając tylko łopat i kilofów. W te okolice nie prowadzi żadna droga, którą można byłoby dostarczyć specjalistyczny sprzęt. Jest tylko wąska, a obecnie również błotnista ścieżka. Podejście jest strome, a zejście niebezpieczne, relacjonował portal BBC. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu więcej przejaśnień na południu i zachodzie, na wschodzie deszcz i możliwe burze. Najchłodniej dziś w Gdańsku 20 stopni, 23 w Szczecinie i Zielonej Górze, 21 w Białymstoku, 24 w Krakowie i Łodzi, a 22 stopnie w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Olga Szućko, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Muzyczna poczta UKF. Dość spokojnym brzmieniem zakończyliśmy pierwszą godzinę audycji, więc teraz pozwolę sobie na więcej mocy. 22,7 trójek. Nadal zbieramy propozycje telefoniczne lub mailowe, które można zgłaszać pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. I właśnie na ten adres napisał do nas pan Bartosz, który prosi o utwór, który zawsze będzie mu się kojarzył z redaktorem Baronem, czyli nagranie You Belong to Me, Briana Adamsa. Przy okazji pozdrowienia i zdrowia dla redaktora Barona, pozdrowienia dla żony Pauliny i dla rodziców z Gryfowa Śląskiego. No to słuchamy. You belong to me, Brian Adams. Takie to propozycje zgłasza pan Bartosz. A ja się uśmiecham od ucha do ucha, bo wkradło nam się sporo słońca na trójkową antenę dzięki tej kompozycji. I my tempa wcale nie zwalniamy. Dzień dobry. Jestem Marcel. Zamawiam piosenkę, mam super moce i pozdrawiam swoich rodziców.

zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda dla przyszłej żony Ani od Mariusza. Mam nadzieję, że trochę nam się udało umilić wam tę podróż nad morze. To była jedna z propozycji mailowych, a co się dzieje na naszej linii telefonicznej? Na przykład takie oto rzeczy. Mam na imię Zbigniew, jestem słuchaczem Trójki. Prosiłbym o utwór Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky. Pozdrawiam sobie serdecznie radio słuchaczy i ekipę z Radia Stanów Polskiej Radio Trójka. niebywale piękne, filmowe zakończenie. Zresztą cały ten utwór jest naprawdę świetny. Electric Light Orchestra i Mr. Blue Sky to za nami. A przed nami nagranie nieco nowsze, chociaż ku mojemu zaskoczeniu ta płyta obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Ale po kolei. Najpierw wiadomość mailowa od pani Małgosi, która pozdrawia znad naszego polskiego morza. Leżę na plaży i słucham państwa z aplikacji. Chętnie usłyszałabym dzisiaj Lana Del Rey, która wyjątkowo pasuje mi do klimatu. A jaki utwór? No właśnie, West Coast z albumu Ultra Violence. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lato z Radiem 2024. W tym roku Lato z Radiem i Telewizja Polska ruszają we wspólną trasę koncertową. Odwiedzimy 8 miast Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 27 lipca, Elbląg. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 14, Muzyczna Poczta UKF jeszcze do 15 i za moment do Państwa muzycznych propozycji wracamy, ale zanim to o muzyce słów kilka powie nam Gosia Jakubowska, zresztą nie tylko o muzyce, ale także o filmie, pewnym naprawdę kultowym filmie. Mówię o muzyce. Mówiąc o muzyce, nie możemy zapominać, jak wiele ma ona wspólnego z innymi dziedzinami sztuki, na przykład filmem. Historia kina pokazuje, jak ważnym elementem, a zarazem nieodłącznym i wpływającym na ogólny odbiór produkcji filmowych jest ścieżka dźwiękowa. Niekiedy staje się tak, że już po pierwszych dźwiękach rozpoznajemy film. No i do takich produkcji należy seria Gwiezdnych Wojen czy Harry'ego Pottera, a także współczesne seriale, m.in. Stranger Things. Ale my dzisiaj skupimy się na ścieżce dźwiękowej, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie i która miała niesamowity wpływ zarówno na świat kina akcji, jak i przemysł muzyczny. I już wiadomo, że chodzi o kultowy film Pulp Fiction. 27 września 1994 roku ukazał się album zawierający 9 piosenek, 4 piosenki z fragmentami dialogów oraz 3 utwory z samymi dialogami. Co ciekawe, aż 7 piosenek z filmu nie znalazło się na oryginalnej 41-minutowej ścieżce dźwiękowej. Niemniej album osiągnął 21 miejsce na liście Billboard. Cover utworu Neila Diamonda Girl You Be A Woman Soon osiągnął 59 miejsce na liście Billboard. Girl, you'll be a woman soon. Zastanawiając się zatem nad fenomenem ścieżki dźwiękowej do Pulp Fiction, odpowiedź jest prosta. Idealny dobór utworów, za który oprócz Quentina Tarantino odpowiedzialna była Mary Ramos, music supervisorka, a prywatnie przyjaciółka reżysera. Dodatkowo są to piosenki dużo starsze niż moment powstawania filmu. Jest to zatem nostalgiczna podróż do lat 60. i 70., o czym mówi Maciek Smułka, badacz specjalizujący się w popkulturze amerykańskiej i muzyce popularnej. Pulp Fiction sam w sobie jest bardzo wyjątkowym filmem, wpisującym się w popularną wtedy koncepcję postmodernizmu w filmie i ta ścieżka dźwiękowa też jest bardzo postmodernistyczna, bardzo samoświadoma, ironiczna momentami, ale też przy okazji bardzo amerykańska, bardzo kalifornijska. Please don't give a thought to me, I'm really doing. Dodatkowo można powiedzieć, że film nie istnieje bez tych piosenek, a te piosenki nie istnieją bez kadrów z Pulp Fiction. Piosenka Flowers on the Wall zespołu The Statler Brothers, kiedy Bruce Willis zatrzymuje się na światłach i widzi tego głównego antagonistę filmu i leci taka radosna piosenka country, którą sobie tam podśpiewuje i ta piosenka tak bardzo mi utkwiła w głowie, że w tym momencie za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, no to od razu jestem przetransportowany do tego filmu. I tak jest z wieloma już piosenkami. No między innymi kultowa scena, kiedy Mia tańczy z Vincentem do utworu Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Rosenberger. All right, let's see what you can do. Take it away! Tak samo jest z piosenką otwierającą album i rozpoczynającą całą szaloną historię Pulp Fiction, Misur Lu. To jest piosenka, która nie funkcjonuje już poza tym filmem, a jest to bardzo uznana, tradycyjna piosenka grecka, która po prostu została skowerowana przez Dicka Dale'a, no ale ona została tak mocno sprzężona już z tym filmem. To jest właśnie magia tej ścieżki dźwiękowej. Kilka lat później fragmenty utworu Misur Lu zostały wykorzystane przez zespół Black Eyed Peas do utworu Pump It, co też pokazuje, jaki wpływ miała ta ścieżka dźwiękowa na muzykę popularną. Ale ten dobór piosenek oczywiście nie był przypadkowy, bo teksty, melodie, to wszystko ma znaczenie dla wydźwięku i podbicia historii przedstawionej na dużym ekranie. No i tak, aby chwilami widza zaskoczyć, zbić z tropu, a jednocześnie podkreślić słoneczność miejsca akcji. Jest to zasługa self-rocka, czyli gatunku muzycznego popularnego w latach 60., który na fali premiery Pulp Fiction pod koniec lat 90. zaczął być wykorzystywany do reklam. Z jednej strony mówimy tutaj o skutkach komercyjnych, ale po drugie to jest też niesamowita wartość edukacyjna. Wiele ludzi się na przykład dowiedziało w ogóle o istnieniu surf rocka przez ścieżkę dźwiękową Pulp Fiction, doceniło na przykład wartość historyczną tego gatunku. Bez surf rocka nie byłoby takich zespołów jak The Beach Boys, którzy przecież odcisnęli ogromne piętno na światowej muzyce popularnej. Pulp Fiction na pewno odegrało ogromną rolę nie tylko w przemyśle filmowym, nie tylko w popkulturze, ale też w przemyśle muzycznym. I chyba jest to wystarczający argument, aby powrócić do Pulp Fiction i jednej z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii kina. Świetny film i świetna ścieżka dźwiękowa. O Pulp Fiction opowiadała Gosia Jakubowska. Może któryś z utworów z tego filmu powinien pojawić się dzisiaj na trójkowej antenie. Proszę dać znać, pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. A teraz sprawdzamy nasze linie telefoniczne. Dzień dobry, Roman Orłowski z Gór Sowich. Prosiłbym o utwór Marka Grechuty, Dni, których nie znamy, z dedykacją dla wszystkich, bo istotnie czasy są niepewne. Dziękuję. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.

Dla taty od córki. Takie dedykacje bardzo lubimy, a to było oczywiście Oasis i Slide Away. Linie telefoniczne pękają w szwach, ale wiadomości mailowych również mamy sporo. Na przykład pani Kasia z Sulmierzec prosi o piosenkę Dawida Podsiadło pod tytułem To, co masz ty, z dedykacją dla kuzyna, który ma dziś imieniny, a wczoraj skończył 18 lat. No to wszystkiego najlepszego również od Radiowej Trójki, 100 lat albo i jeszcze więcej. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy po. Ja pójdę gdzie pójdziesz. To, co masz ty i Dawid Podsiadło. Urodziny, imieniny. Bardzo się cieszymy, że życzenia składają państwo w taki właśnie sposób, dzwoniąc na numer 227 lub pisząc do nas wiadomości mailowe. A okazji do składania życzeń, no, jest naprawdę sporo. Kuba z tej strony. Życzenia dla Ani, mojej siostry, z okazji urodzin. Krakowski Spin ma nam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres.